أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا نشبة ما آيات تراشرو فردرو أبي آيام آيات بني ختم سول سورة تمام دي فردرو أبي آيام آيات بني دا جي دا نندرس دوية برخي دي دا اول حصه تر او ایم آیات پوری چې فقد فاز فوزا عظیما دا جربه چې ما قبل سره پدی کړي شالته په ما قبل کې چې وو فدا شکوش په تم نمبر آیات بل فدا ذکر سی و چې یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول فَسَيَفْضَى وَشْبَتَمْ كِذِكْرِسِي وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا دجه سيد بي خبري فهمه ولكدل هغه دا شد الله او در رسول اذا شد دا مقدر د انسان ته تواني تماميش او د الله او در رسول اطاعت شد دا غټور تماميش او دا ګرد صورت په دغه قرار وانه چې د اذا څه خزان وساتی د الله رسول مزیروي نو دلته دغه صفه د آیات خلاصه د واړه سره بغل پر بغل په دوا آیاتو کې راوړو هغه دا و چې په ورځ د قیامت چې دی دغه کسان چې دلته پر دې دنیا باندې و رسول ته ایزار سوال دی ایزا څه معنا مخالفت کړی دی د احکام سره د جن دی په ورځ د قیامت کوم ارمان لري دی به وای یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ای کاش موږ لر کېش چې موږ د الله او د رسول خبره منلې وای دا غی طاعت مکړی وای ایزام نه وای ورکړی ور الته د ارمان پیشین عمر وای چې د غو مخالفت مو زیر دی او د غو موافقت ګټور دی د عذاب سره اخلاصي ول فسیالته د مخالفت کو صورت کې وای دی خپل عذر پیشی چې ان اطعنا سادتنا وکبرانا فاغضلونا مش خو د خپل مشران خبرې منل پر ګوتې کشمیره تجربه کړی فاغضلوا السبيل غو خو مرده جلال سواړو د چې په جې به زخلاص چې مانه د خپل پرکر بل ورواچی بارانو وای الله پاک ودی ته د چاند عذاب ور هغه څخه کوم خبره معلومه سول چې یعنی د الله او د رسول مخالفت ایزاج ته کوي په پای کې به دا غره کمی بره بنو د عذر پر کم پر بل خپل پړه اچي یعنی دا مو زیر دی انسان او عذاب ته دری ولې غدي دی لا وای وای خدای پاک دې ته د چاند عذاب ورک چې څونه ما ته را کوي د تم دوا ور ونه نو خلاص ته خبره ده دي چې د چیر درس څخه دا خبره و فهمول سوال چې د الله او د رسول ایزا چې د تاوانی ده د غو موافقت چې دیغه ګټور دي وس نو په دغه نننی درس کې چې دا وس را روان دي په دې کې تفریع پر کوي تفریع څنګه پر کوي چې نو مؤمنانو ته بر خبره متوجه کی چې نو دغه سم کوه لکه دغه خلق چې کولای شي په ورځ قیامت هغه آل دی مؤمنه ته ځان وساته د الله او د رسول د ایزا څخه ته دا مکه او امر ورته کوي چې تنو د الله او د رسول موافقت وکړي یعنی دغه د نن دغه نیم درس باقي پر مسلقه ټول خبرو تفریع ورکه ورسوه چې د الله او د رسول زیرول تاوان کوي نو چه مکو چې د الله او د رسول موافقت ګټه کوي نو یې وکړه نو د امر کوي که تاوان ولي خاص مؤمنانو ته امر کوي خو ګټه دی پر اخلي نو موږ دی یادو کنه امر ګرځي انسانانو ته دی ټولو ته دی چې دا مکوي اوس آیات کریمه ترجمه زه را وایم د دې آیات ترجمې د مخه د یو شان نزول ام لري د دې شان نزول دا دی چې یو قصې ته معنا اشاره کوي چې د موسی علیه السلام په باره کې د ده په قوم کې چې کومه خبره مشهوره و د هغې ته اشاره کوي هغه داسې وه د ده قوم ډېر جاهل و دا بني اسرائیل دی چې بلمبېدله بله بله سره پړ ودروي په مجلس کې اخوا ته بغل ته بیا اوبه یشي بره بلمبېدي یو تر بله معنا دوی ستر نه سره کوه نو انسان څه چې کالي وکړه ډېر له سره پړ لمبېږي خو ډېر بد ایسي دی په دې باکلا نه کوه موسی علیه السلام ته خو الله تعالی د نبوت درجه ورکړې وه په حیا په یدي په شرم په یدي خو د احکام یې عملي کول نو هغه چې بلمبېدي یو ځای به دغسې یو پناه ته ولاړې لکه غسلخانه چې موږ تسې لرو نو یا دغسې په یو رود کې چې یو ځای خاشیه سره ډېرې غلې هلته یو ځای سړی ولمبېږي دوی به نه باره ویله ته واده د خدای پر پار پټ پټ کېږي نو خایه نه لري نو دا یو عیب دی په انسان کې بل بیا ویله برل نو خایه در دغه وتلي دي خو دغونه منډې په زړېږي نو نو بد په یسي نو خدای عیب جن دي نو ګوره چا به هغسې ترجمه کوله چې ولګر سره یې نه لري بل به ویله چې ولیا دغونه دغونه دي بلبل خایه یې یوه ده مطلب دا بد بد نو مان دا بد بد صفات او عیوب په دې کې چشکه ولټوله دی ولي پټ پټ کېږي دی وسر موږ ښه ځوان دي چې موږ دلته ګرده برملاله لمبېږي تر بله ساتر نصر کو دته چې د لمبېدو ضرورت پیدا شي دی نو ځي پټ یو ځای لمبېږي نو دغه به په دا مجلسو کې دغه جهالو سره خبرول الله تعالی ته دی ډېر وجه وجه و د عزتمن سړي ته وایي مخور سړي ته وایي پښتانه دلته پلانې ډېر مخور دي په قوم کې مخور په قوم کې څه وله چې پر قوم مخور واړي خلک د ده مخنور پرته کې چې دی څه وایي هغه کوي نو د عزت څخه یې تعبیر په وجاهت په مخورتوب کوو نو الله وایي دی خو زما په نیز مخور و چې مخور نو الله پاک وغوښتله چې دغه عیب ده د څخه برمله چې دا خلک یې پستړي ځینې پاکې کې معنا نه یې پکښې کې نو برا یه وقت ده غسل که ولاری لیری واله بوله یه رود بوله نو کالیه وکشه چوک نسته پر دباره اکشه شو ده چه غسل وکی چه وسره خیجی کالی آغونده دباره گیله تو میدانی هنو دباره با غسل وکی نو خب یه کالو گر سره پاکیش ثو بی یا حجر ثو بی یا حجر پا بخاری شریف گرازی هر دباره کالی را را هر دباره کالی را را دباره گیلی جب علا کالی پر پیچلی دی زغل. اده بر چې شاخوته چې څوک خونسته ګوندې لاندې کړه بر افسره په اواز دوه بس چې وسته هغه سي دې پرېږدي افسره غستله از غستله هغه نه به بر یو مجمع د خلکو ناست او پر راله چې راله بر د بره ودرې د عدالت اده چې راله خو اوس واغه سپ چراغلې وغو هم ګولې دی بره کالیز نی واخسل وغو چورته وکتل د موسی علیه السلام بدن ډیر صحیح او سالم وو اغه عیبونه چې چابه ویل چې حیا دي خایه دغه نه جابر بلګر سره لري لانه بل بول یوا ده نه د اغه شان ګرد یو عیب لانه وکشه خلکو سر تر نو کې ولیدي چې د بدن دغه سالم بدن دي چې معنا عیب نسته پکشي الله دا د پاکي د دغه عیب څه خلکو په سویل د دغه څخه الله تعالی غ پاکي ښکارا کړو خلکو ته چې دغه عیبونه چې څه ګرد پښې دا دروغ نو قصه خو ته سی واره دغه قصه د دغه آیات تفسیر سره د نبی علی صلوات و سلام چې دا دغه شوای د آیات هغه قصه ته اشاره کوي او د نبی علی سلام امت ته وایي چې دغه چمونه مکوي لکه د موسی علی سلام امت چې په موسی علی سلام چې رقم رقم تور نه تړل نور قصه هم شته هغه نور قصه چې په دې قصه رد نه راځي چې معنا د موسی علی سلام سره قوم دا رقم وکړه دا رقم وکړه نو چا یو وخت ذکر کړی چا بل خو دغه قصه یې قینه د ځکه بخاری شریف ذکر کړی ده هغه نور قصه چې دي هغه نو دا نه معنا چې هغه نو نه د اوغو ته اشاره ولی خو اصلي دغه څه د ایزا څه منع ده چې دا به نو شل داسې قصې پیښ شوي چې د موسی علیه السلام زیرول پکښې کې راتله. الله یې دا یوه د نمونې په توګه د مثال نبی علیه السلام دا یوه د نمونې په توګه موږ ته کښښول چې یوه دغه رقم پیښ و نورې به هم وې. خو الله پاک وایي چې زیرول د چا مه کوي، د هغه چا مه کوي چې هغه الله تعالی ته محترم وجه وي. نو قصه چې تاسې واورېدله ده، نو اوس دا ترجمه باندې پوهېږي. یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې دوی ایمان راوړی دي، لا تکونو تاسو مه کېږئ کلذین، لکه هغه خلق آذو چې دوی زیراوه موسی، موسی علیه السلام یې زیراوه په دغسې خبرو سره لکه دا اوس چې ما درته ذکر کړ، ناکي ناکي شیان یې پسې تړله. ګوره، یا ایها الذین آمنو یې یاد کړئ چې ای مؤمنانو دا رقم مه کېږئ. دا نو دا معنی چې دا نورو ته اجازه ورکړله چې که ایمان نه و راوړي، کافر ته اجازه ده چې په نبی علیه السلام چې هسته تورونه تړل. خو په دغه مؤمن یاد کړئ چې وه مؤمن یې پر غوږ نیسي، که نه خطاب عام دی ګردو ته دی، کافر یې پر غوږ نه نیسي. نو الله مؤمن ته وویل چې ته خو پر غوږ نیسي، نو ته دا کار مه کوه. د دې سبب دا ته هم نه کول کېږي چې نو لکه چې مؤمنان هم دا رقم کوله چې نبی علیه السلام یې زیراوه، الله اوس ورته وایي چې دغه زیرول مه کوئ لکه د موسی علیه السلام امت چې کوه. په امت مسلمه کې چې واقعي څوک مؤمن دی، هیچ چا نبی علیه السلام په قصد نه دی زیر کړی. یا منافقانو زیراوه، چې هر چا چې به زیرونه و نبی علیه السلام تر کل منافق بو. یا دغسې ساده لوحه مؤمنانو ته به زیر شو چې ده به په خبره کې څه نه ګڼله، د ده په فکر کې دا نه راګرځېده چې نبی علیه السلام په زیریږي. لکه هغه مسله کې چا د ډوډۍ مې درته وویله چې نو دی چې دلته ناست و نه تلي مجلس یې کوه، ده خو نبی علیه السلام نه زیراوه. په زړه کې دا نه وه چې په دې به نبی علیه السلام ته تکلیف رسېږي، او حال دا چې هغه په تکلیف کې دی. نو د دغه څخه چې الله منع کوي چې لا تکونو کلذین، ای مؤمنانو دا رقم مه کوئ لکه هغه چې یعنې دینو په کښې کې ولاړو پیغمبر یې زیراوه، باره الله پاک ورته وویل چې دا مه کوئ. هغسې مطلب یې نه دی، هېڅ مسلمان هېڅ مؤمن دا کار په قصده نه دی کړی، که بل فرد څه وي نه دی په پوهېدلی. او چې په قصد یې کوه هغه منافقان وه، نو بیا د مؤمنانو دپاره ولې الله وایي چې تاسې دا کار مه کوئ؟ دا د دې دپاره چې یعنې پر دغه کار نو دوام وکړي، لکه چې اوس نه دي زیر کړی بیا یې هم زیروي. تاکید ورته کوي د احتیاط د لارې څخه، مثلا هغه تدارک کوي د مخه لا چې یعنې بیا داسې پېښه نه شي، دغسې یعنې وایي په راتلونکي کې داسې پېښه نه شي. یا ایها الذین، ای هغه خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وایم لا تکونو تاسې مه کېږئ د آینده دپاره، اوس خو نه دي دا کار سوی، تاسې مه کېږئ کلذین، لکه هغه خلک آذو چې دوی زیراوه موسی، موسی علیه الصلات وسلام یې زیراوه. هغه د خبرو طرز مې درته وښوه چې دغسې ناواړه خبرې پسې تړلې. فبرأ نو پاکې کوي هو دی الله الله پاک، ته بریا د یو شي څخه پاکې ورکول. فبرأ نو مبرا و پاکې کوي هو دی الله الله پاک مما د هغه ټولو عیبو څخه، قالو چې دوی به ویل په خپلو خبرو کې چې برای دی دغسې عیب لري. نو وکان عند الله وجیها، نو الله پاک دی ولی پاکی و مکان و دا موسی علیه السلام عند الله پنیز دا الله پاک وجیها مخور، مخور مانا مال مجی عزت منی بولو، مخور داغ وجه چی مانا دا دا خبر پر الله و تعالی بانی چی و چی کری وی علای ناس پر مزکر نگور زاو مانا داغ سی مخور دا الله و تعالی پاوران جی دا جی مطلب دا ندی چی نور انبیان و مخور نو نور نبیان گرد وجه جی طول الله تا معزز جی دا دی جی پای کری دا الله و تعالی دا دی تبریا و پاکی بیان کری دا خودلت دا موسی علیه صلی اللہ علیه وسلم فبارک چی علای وی دا نمانا چی نور نو وجه دا نور نبیان یوازی دی وجه یا گرد وجه و دا الله و تعالی پاوران جی خو دلته چې قصه یوازې د ده سره پېښه ده، نو الله پاک دی ذکر کوي چې دی زما په وړاندې وجه و مخور و. پس یعنو الله فرمای یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی، اتقوا الله تاسې وبېرېږئ د الله تعالی څخه وبېرېږئ. وقولو او تاسې ووایاست قولا خبره سجیدا صحیحه، صحیح خبره صادقه خبره ګردومر محکمه، نو سجد معنا محکمه خبره، رښتیا خبره چې په هغه کې دروغونه نه وي ورګډنو. ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړ دي، اتقوا الله تاسې د الله څخه وبېرېږئ. دغه د اتقوا الله امر چې وکړي چې د الله څخه وبېرېږئ، دا خو نه دانه معنا چې یوازې خبرې صحیح کوي، معنا خو عمل دې باید څه شي صحیح وي، عقیده دې باید صحیح وي، خبرې دې باید صحیح وي. نو خبرې ولې خاص کړې؟ یوازې قدرت امر وکړي چې اتقوا الله د الله څخه وبېرېږئ. دا د تقوا یو شاخ چې د خبرو سموالی دی، دا یې په صراحت پسې ذکر کړي. کنه په تقوا کې خو دا ګرځه داخل دي چې د الله څخه وبېرېږئ، چې زړه به دې هم د الله څخه خائف وبېرېږي، عقیده به دې سمه وي، دا نور اعمال چې دي دا هم د خوف پر بنیاد اعمال به دې صحیح وي، څه چې د الله څخه وبېرېږئ خبرې به دې صحیح وي. دا د خبرو کونجه یوازې راپورته کوي چې وقولو قولا سجیدا، او ورده ورده تقوا حکم عام وکي دا د دې د پاره وکي چې د دې څو وجهي ګرځي وجه داده چې خلق د خبرو په باره کې باک نه کوي خله دا غسی لکړی چې پر خلور ځي چې معنا په خبرو خو نه خدای ما نه نیسي حتی ځین خلق مودس دې لې ماینه ته به تلا کور کړی برابر ما لا کده جوړ وایل خو سرته اجدا به چې چې ما د جوړ نه وایل یو چاته ښکنزل کی برابر ما د جوړ نه ورته وایل دې باک نه پکې دې چې په جنو زخل اسیر چې ما په جوړ نه وایل چې د جوړ وای کنه وای چې تلاق دې در خلوت تلا شد تلاق دې تجا تل سوارو چې ما مسخره کوله کدا اس په مضمون په یوه جنو چې په داخله کې خلک به باکی کی باک نه پکی الله د تقوا په هغه شخلو کې دغه هغه په صراحت راپورته کړ چې تقوا خو وکی د الله سوي بری په عقیده کې په عمل کې خو په خبره کې به بیا خاص بری ریسی سی خبره کوي منه ولی خلک پدې کې به باکی کی نو دا په صراحت باندې ورته ویلی او واجه خداسو بل واجه داده چې دا ډیر اقبح قسم به تقوای ده وسکه سړی په عمل پټ یو ځای به تقوایی کې یا غدونه قبیح نه ده داخله چې لکړی چې پر خلور ځای وای په دغه دی په ار مجلس کې بد بد یی خلک نه وای چې به خبرې کوي خپل خلور جمردار نو خدات به صریح او قبیح ده دغه چې دغه داخلي به تقوایی نو الله پاک دغه خبرې ساده ساده کوي سم سم خبرې کوي غلطی غلطی خبرې مکوي درېمه وجه دا ده چې قصیر الوقوع امدنه اکثره چې به تقوایی پیشې په خبرو کې پیشې په حدیث شریف کې راځي چې ځینی خلک چې دي هغه په اخر زمانه کې دغه خبرې کې دی به باکل نه پکې او هغه صحابي هغه رايو هغه موږ د نبی ارسم په زمانه کې دا خبرې د کوپر څخه بل چې شپ خپل نس وراوړلې دا خبره چې معنی په دې کافر کې جمع او د اخر زمانه خلک به د سعادي وي لکه دا وسه د خلک د قران په باره کې کم نظر لري د سیاسي لیدر چې ار کوپریات تر راولي او شوبول پر هغه باندې چنګ دي د قران خبرې چې ورته سکي تی لکه د ادم لایان خبرې قران پر ملایان ته وایي لکه دا چې د دې جوړ کلامینو دا سی ورته ساده کړی دي د عملګری امن ورته وای چاله کده جنه ووته د ماینه جدر باندې طلاق سول دا وسه چی شي وای زم بړ نه دای په شرمیږي په خپل خبر نه هغه ملګری په شرمیږي نه یو تر بل ملامتي په دې کې ست بالکل جد جلو تخرج پرچم جلو د سر غرزول دي الا دې لکه یو حیوان چې لکه چې وکړه غي وکړه نو دا درې وجوه دي دغه چې دا خاص راپورته کړ کنه تقوا خو عام ده چې په ټولو کارو کې به تقوا کې په خبرو کې تقوا ولی مال څوک څوک په باک نرا چې زه په خبرو خو نه شړی نه خرابیر دا یو او بل واجه دا سول چې دا کثیر الوقوع د بخې ډیر واقع کیږي درېمه واجه دا چې د دې د بدوالي بخې صریح او قبیح دی ارڅوک په پیژ معنی چې دا خو بد شي دی بد خبر ارڅوک پیژنې نو بیرته ترجمه وایم چې په دې دوم آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین یا خلق امنو چې ایمان مراوړ دي اتقوا الله تسدا لا سو بریج په خپل ټول ژوند کې په خپل ټول معاملات کې و بریج کې عقیده د کې عمل دي کې قول دي خو دا قول بارکه بیا خاص او ورچ وقولو او تسواست قولا خبره دس خبره سديدا چاغه محكمه خبري اغه ډير راسته خبري سدي بجني پکشي کنو نو دلته ورس یو سوال وارد شد د دوړ آیات چ خلاص د مضمون نو چې د موسی علی صلاتو و سلام خو نو ستر خو واجب د څنګه د سیبه ستر کول چې مجلس مجمعه ترالي د غسلت لپاره ودرې دی او د الله تعالی نبی دی چې د موسی علی سلام په قصه کې موجود چې اختیار نه وو د خو فکر وکي شاو خو هیڅ څوک نه و چې معنا ډبره بدل سنځ جګر کې به ستر خو کوته نسیت لای مجبوره د مجبوریت په سر از غاس یغه ډبره دونه چابکه چابکه ګیلېدل چې ناڅاپه بره پر یو مجمعه باندې را خلق دی ولاړ دی او روان دی خو ته خدای لسل پړ وږي دی نو دی خو به اختیار کی واقع کته واشنو دا پیشو خدای الله په امر وسه اعلان ولې دا رقم کوله چې دا لس بخرب تو شکار کاو موږ وی چې الله خو مکلف ته قانون نه دی په قانون بندگان مکلف چې الله عز وجل تر ټول قوانینو لوړ دی چې لوړ دی پر الله څوک سوار نه سوار دی ولې چې تا ولې دا رقم کول نو الله تعالی یو سړی مړ کی روحي واخلي دا غی کښې زمون پاتې سي 15 شپږ کښې نه پاتې نو خلک به راوي چې دا غلط کار وکي خاله از ما مخلوق دی په دې ته څه کار لري چې ما نه پاتېږ کار شي پاتېږ دوغه مالیکم زم راځي که زم د دغه زم مړ میکنه پر موږ خو نو ډیر درنه تمامه شي دا اعتماد خو راځي پاتس ولا ده نو دا مې درځي در ټول چې الله مکلف نه دی او حکمت ما دی پکښې دی چې الله ته خدای وجه معزز وو باید د خپل معزز پیغمبر څخه دغه تهمت چې خلګي پر وای اگر چې بدني تهمت یې پر وای چې د سړي یا د سړي د دخل قط جوړ شاول خاينه لري چې ابو لغټ چې ابو لیواده چې دغه تهمت یې لیل کې حکمت یې هغه دی پر الله سوال څوک نه سوال لري چې الله ولې دا رقم کول نو دای کس مصالح سلام کړي دی دا کار چې خلګي ځان ښکارا کې په قصد نه دي ښکار کړي بي اختیار پکښې کې وخت ولې ظاهر اختیار خود داشت او دا څوک بنئ هغه خلق ولیدین او د اعلی دی طرف څه چې دی چې اعلی ولیدا چې په د باندې کول پر هغه سوار نه ورګر تر قانون لاندې نه دی بیرته لازم د دغه تقوا نتیجه وه یصلح الله به اصلاح کی لکم ستس د پار اعمالکم عملون ستس د عمل اصلاح څه ته وایي صالح عمل هغه دی چې د قبول وړ نو دلته د یصلح ترجمه چې د په دغه به کوي چې یصلح الله پاک به قبول کړي لکم ستس د پار چې تقوا کوي خبرې سمې کوي باره چې هغه عمل کوي مخ به جنې په تور الله به قبلي او که تقوا نه یې عملون نه یې نو بے تقوا عمل نہ بارہ چیش دی خونی المز المز بدل کی جنی تلاوت تلاوت بدل کی پ تلاوت کی بش کنزل و کی ببل و کی داس شان کی ن بیا د قبول مقام ته نہ رسی جنو زکد ته یصلح معنا مش بچا کو پ قبول یکو کنی یصلح خدا معنا چالا بی در تصالح کی عملون بج شایسته کی نو شایسته عمل د قبول واری انو مجا لازم وینو یصلح قبول بی کی صالح بی کی شب کی لكم استسد پار الافاق اعمالکم عملون استاس عمل بج بار د قبول ور وگرزی و یغفر کچیر یو غلطی در څه سوی و یغفر بخشنه بو وکړه کوم ستس د پاره ذنوب کوم د غلطی او د ګناه او ستس ګناه یو به ما در معاف کی د تقوا نتیجه د مولد د عمل بار قبلیږي او هم ګناه که د سړي څه اوسي هغه ګناه یې مال او تعالی ورته بخشي فسیالا فرمای و من حرغ سوق یطیع شدی اطاعت او تابعداری وکړه الله د الله ورسوله او د الله تعالی د رسول اطاعت وکړه فقد فاز فوزا عظیما فقط فتحقیق سره فاز د کامیابی پیدا کړل فوزا عظیما غټه کامیابی پیدا کړل که څوک دغه اطاعت وکړي نو تر دغه ځا پورې چې دی ماول اوس چې هغه ما سبقه چې کوم ایزاوه یا موافقت د الله د هغه په باره کې الله تعالی موږ ته دغه قانون کښېښوه چې دغه کار بیا مه کوي لکه هغه د موسی علیه السلام قومانو چې کاوه اګر چې مر مؤمنانو خو نبی علیه السلام نه دی زیر کړی فقست سره په یو اختیار کده چا څه د خبرو سوي چې د پیغمبر علی السلام پر طبيعت رانه پر اوتلی هغه خو نه د آینده د پاره مؤمنان خبر کړه چې هغه د موسی علی السلام قوم چې موسی علی السلام په قصه زیرا وعيبونه پر شول تاسو به دا کار نه کوئ په پای کې دا خبره دغه دغه آیت وراله چې څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي موافقت کوي چې کامیابی حاصل کړل نو هغه دوی خبرې چې ما درته ویلې چې راځه د ما قبل سره په دغه کې دي چې د عزت ځان وساتي او موافقت وکړي ولې موافقت ته کامیابی دي ولې چې هغه د پورز قیامت هغه خلق دغه ارمان ریاله تنا اطعنا الله و اطعنا الرسول کیس چې د الله او د رسول خبره منلې وای دغه دی الله ورته شنو دلته چې چې ارچا کدا و منل د کامیابی حاصل کړ دا مزمن خلاص فسیدا ان عرغنا الامانه چې بیا در پای پورې دي د جې ربت بیا د دې چې دغه د طاعت واجب والی او د حرمت د ایزا حرمت خدای دی وس بیان چې پر انسانانو اطاعت نه بي واجب دي او ایزا پر حرام اس خو غ دي نه وس ولا لا تكونوا كالذين دا وس د سبق سر چونه وس دغه مضمون تاکید فرمای تاکید څنګه کوي نو الله پاک دغه احکام چې ما درته درکړه چې دغه د نبی متابعت د الله متابعت دا واجب دی د الله او د رسول زیرول دا حرام دی دا په هغه امانت کې داخلي چې تاسو ما سره کول کړی دی چې موږ وسته امانت قبولو نو چې امانت چې قبول کړی دی بیا ولې نه کوي فدا پای کې د صورت دا ګرد احکام چې ورسې وي دي د دوغه د پاره الله تعالی یو تایید جلا که خلک شوی پولادی میخه په پلان شي ویشتي چې الله په پای کې دغه ورته ورته نو دا خو د سند دي چې الله پاک زیاده ځانه په زور در باندې زدم خو تاسو می اختیار در کړی قبول کړی دي نو اوس به مخالفت وږي کې چې از ما رسول زیره مخالفت کوي کدا ایس په خبره پوسس نو دا الزام کوي په حرام کې ځان موقع نو راسه موافقت وکي اطاعت وکي د سپرمای ان به شک مج الله وای عرغنا مر را عرض کړی دی پیش کړی مو دی الامانه امانت د امانت زمرات چی شې دی ټول احکام د شریعت امانت دی دا د شریعت احکام قانون چې دی کدا مامور به شي یانجی کوم نه عن هو شي یانجی دا ګر د یو امانت دی الله تعالی وی دا ما پیش کړی پرچا علی السماوات پر اسمانو والارض او پر مزکه والجبال او پر غرو دوغ درو سرتی مور پیش کړی دی نو سړی چې شي چاته پیشي چې دا تکایه کنه کې نه خوغه به اختیار لري هغه به عقل لري دغه اسمانونه دغه مزکی دغه غرونه لکه نن چې کم شعور او ادراک دی لري او غونه قدر الله پاک په هغه وخت کې په دې کې یش جدا دغه وخت په دې کې پروت مور چې وای دا ادراک نه لري دغه نه ادراک نه لري لکه انسان تر انساني ادراک کم دی معنا په لری که اسمانونه دی که دغه غرونه دی که د مزکه ده دا پویج الله تعالی سره دی هغه مکالمه چې الله تعالی ور سره کړی ده خبر هغه پر اغه پویده دی را بناده دیس نو چې دین په اچ نه پیدی دوغنه شعور الله پاک ور لرو کړی دوغنه ادراک ور لرو کړی چې انسان لا نو پیدا سوی په اغه وخت کې اسمانو کې هم ویل چې دغه زما اوامر او نواهی زه تا ته درکوم نو کجری تا پرکړل تر سره جکړ بیا ثوابونه درکوم جنت درکوم که جنت کړه پر بیا دې ورته اچوم اوس اختیار ستادی کوم خواکه اسمان عذر پیش کی برا بس زیه تر ثوابم تیریم نیکوم صفه باور د کمینو کی مخ بیا می دوژخت چې د دوژخت بیر څه خبره او نیکوم د ته بنوې چې نو دې د الله تعالی سره سرکشي وکړ نو الله خپل لازم کړی نو اختیار د ثوار کی چې ګوره کی وکی ثوابونه دې کی جنو کی عقابونه دې کوم خواکه د دغه خوا غوړه کړ برا چې سلامتی په دغه کې د چنیو منو دغه رقم پر مزکه باندې را پیش کیم زکه کی چې دغه زما امانت دی د احکام د شریعت کی قبل یکه نو ستاسو بیا ثوابونه دې کې وکړي کدي قول وکړي بیا جنو وکړي بیا نو درځخت درته سزا ده اختیار واستادې څه کوي زکه بار ول داز نه سم کوله ګوره الله اختیار ورکي عرض وکړي چې یی کنه کې پکول کې ثوابونه دې پنه کول کې عقابونه دې زکه محذر پیش کیو نه سم کوله غرو چې وروډان دي وغوتم دغه ول چې کدي وکي ثواب دي کې جنو کې عقاب دي سزا ده کما خو کې اختیار چور کې غول چې ما اختیار زما په شي زخه نه کو نو وغو درو چې دی وغو خاغه دي ځان وکشي ولی خو بیره ده لزنیات په ای ترجمه کې بار درته راسي چې دی وام بخصه چې دا کار مخنس کول انسان چې او په ازل کې چې الله تعالی دا انسان ته هغه د سرکی میرجان په شان باندې شراوته تر الله ستو بیره به کوم قالو بلا تر میثاق وعده چورته وي تر غیر دغه د مخ او د پیشه در دا ور پیش کړ چې دغه زما احکام دي د شریعت دي دغه کدی وکي کې قبله یې بیا چې دی وکي نو جنت دي ک جنو وکي د ژخت څه پک شي کوي انسان چې په دغه باره کې فکر را چا جنتو ته پام وکي چې دا جنتونه دي دا ګټي بکه برل بیر کو جز کوم بس دا ډیر عشق چې الله سره درلودي دا عشق مخ ور واخسي بره بس چې منه مې ستا خبر اگر زمانه چې وې منه لې بارن الله تعالی د دغه منولو رسول الله ست بیره کوم بره نو قرار داد ځنی واخسي د میثاق هغه کلک وعده بره ځنی واخسي ور دا وره د ته اختیار دغه نور لره ورکی دا چې څونه عقل وسل دغه عقل د الله تم درلودي الله تعالی ور لره ورکی چې منه کنه د ول و بره الله ست بیره کوم قالوا بلادي بار جواب لروركي چو اغه د میثاق وعده په دغه بونی چې دغه عرض په تاکید کې په چنګ کې نو بارغه د میثاق وعده بلل کیږي کله ایس په خبره پویږي دغه خبره اوس کی ان به شک مج الله ی عراضنا مج را وړاندې کی ور پیش مکی الامانه دغه امانت امانت منه د شریعت دا مور را وړاندې کی علی سماوات پر اسمانو والارض او پر مزکه باندې والجبال او پر غروب فأبين دي طول منع وكرو نيكو نو تب پدا زيك سوال كه براو نو سونه د پرمانه مخلوق دينو واي موږ نيكو دا نه پرماني نه بدل کي خو اختيار ور کي چاله پاکو تل کي يي کي نه کي نو د براو ځخ شن نكو فأبين دي منع وكر اند جس خي يحملنا چې دي بار کي ها دغه امانت دا احکام پر ځان باندې لازم کي د جس منع وكر ولي واشفقنا علاوه دي وبرد لمن ها دغه امانت برل کي خپل مخالفت رسوس نو د رختای به څوک تو جخت اسمانم زکه و خرګرد عاجز اسو وحمل او بارك وایختی ها دغ امانت الانسان و انسان دی انسان زخه ګرد انسان نه مراجعه سندی چې واز ادم علی السلام دی ادم علی السلام بار کی بر پرګرد اولاده باندې را لغره کم ندی خدا ګرد انسان هغه عقاید کی راځي چې د سرکی میجان په شان باندې د ادم علی السلام د شاس راويست ګرد بر قول وکولو بس دا مشکل الله هو انه بشك دغ انسان په اعتبار د بعضی افرادو کان دی دی ظلومن ظلم کوون کی په اعمالو کی وس چې دنیا ترالی قرار په اعمالو کی ظلم کی ظلم څه معنی چې هغه عمل څنګه د زمواري اخس کده هغه راکمنه کی جهولا او دی جاهل دی په بارکه د عقاید او د علوم بعد دا بعضو په اعتبار دي د ګرد په اعتبار نه دي چې ګرد انسانان جاهلان خو دا انسانان کې نه بیان همسته نو په دا انسانان کې خان بیا او علما همسته نو خو نه ظلم کړی دي نه جهل کړی دي د بعضو افراد په اعتبار علاوه انه به شک دغه انسان په اعتبار دی یو څه برخه دی یو څو انسانانو کان دی دي ظلم ان ظلم کوونکی په عمل کې په عمل کې هغه عمل پرانکی یو لمسکی یو پیژدار کم یا چاکی په هغه کارکان نه مراعت یا واجبات نه مراعت دار کم او جهولا دی جهول نه په هم دي سمنه هغه علوم چې پرده لازم دي چې باید عقیده تزده کې په عقیده نه دي خبر چې ویژه هغه کجا یو وای چې په خپل عقیده کې کافر زمر د خدای په باره کې رقم رقم شیان وای، د ملک په باره کې جلا شیان وای، د کتابو په باره کې جلا شیان وای، چې هغه د اصل سره د جن برابر نه دي. نو جهولا ناپوه په باره کې د چا د عقایدو هلته هغه عقیدوي علم سم نه لري. نو دا په اعتبار د بعضو افرادو شو شنو چې بعضی دغه رقم سو چې ظلم و جهل کوي، ظلم په عمل کې کوي، جهل په عقیده کې کوي، معنا یو څه نو نه کوي. نو برای په پای کې انجام د ګردو څنګه کېږي؟ دا پسې یعذب الله دا د ګردو انجام به، یعنی ملاقاري که خبرې ته متوجه سوی چې مال دغه خبرې چې انه کان ظلما جهولا دا ګرد انسانان دغه رقم دي. نو خدا بعضی دي نو چې بعضی دا رقم سو، نو خو هغه نور یو څه خو نو بیا سالم پاتې شو. هغه چې دا سالم و دا جهل دا ګرد سي د ټولو حکم فیصله په پای کې سره وځي. دا نتیجه په اعتبار د جمع د چالاو بارونه یو څه دغه دي، یو څه هغه دي، دغه سره به هغه سي وسي، دغه سره به هغه څنګه بیان کړي. ليعذب چ علاوه معذاب ورکی، ليعذب چ عذاب ورکی الله علاوه چات المنافقين، دغه منافقين دغه ظلم جهل مخلوق دي. المنافقين ومنافقان ته والمنافقات ومنافقات شوزته، دا منافقان خو نه یوازې نه ران نه دین، دوی او هغه شوز دواړو منافقان ته چې دي چې علا عذاب ورکی. والمشركين او مشرکان ته والمشركات او مشرکات شوزته، په پای کې نتیجه دغه راوځي چې دغه قسم کد منافق قسم دی، د مشرک قسم را د عام کافر دی که مشرک دی. منافق خو هغه دی چې ظاهر اسلام ښکار کوي په باطن کې کافر دی، مشرک خو برملا ادي کافر دی. نو مشرک کدو ته ذکر سوی ته بنوای چې دا کمونستان نه بیا چې دا د مشرک په ډاله کې داخلي، اگر چې دی خو عبادت نه کوي، شرک نه کوي، خو مطلق کافر ځنی مراد دی. نو چې عذاب ورکړي الله منافقان ته او منافق شوزو ته، مشرکان او مشرک شوزو ته، دا هغه یو بعضو چې ظلم او جهل و، هغه یو څه چې پاته و چې ظلم او جهل نه و، هغه نه بیا څنګه دی؟ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ويتوب او چې رجوع پر رحمتو کې الله علا پاک، على المؤمنين پر مؤمنانو چې صادق مؤمنان دي، والمؤمنات پر مؤمنات شوزو پر جیب الله تعالی پر رحمت رجوع کې، دا به نه بیا چیرې بوزي؟ جنت ته به بوزي. په پای کې ګوره دا مجموعه په اصلاس و، چا یو څه چې هغه ظلم و جهل و دغسې کېږي، چا ظلم و جهل نه دي پر خپل قرارداد باندې پراخه تللي دي، هغو ته به اللهتعالی رجوع په رحمتو کې معنا جنت به ورلره ورکړي. وکان الله غفورا رحیما، دغه مؤمنین و مؤمنات چې دي چې د اللهتعالی چش پر کوي، رحمت پر کوي، جنت ورلر ورکړي، د دې څه به نو ته وه ګناوې نه ایسوي سیدی، د کفر درجه ته که نه دي رسېدلي، ګناوې خو به نو ځینې سوي. وکان الله غفورا رحیما، وكان دي الله الله عز وجل غفورا بخشون کی دی، خود دی د گناه بخش ورته کی، رحیما الله تعالی خو رحمت کوون کی دی، مهربانی کوون کی دی پاغه دنیا کی، نو خو هغه رحمت پر اشکار کی. او یاده مطلب دی د وکان الله غفورا رحیما، چې هغه مشرکان هغه منافقان کو غوته با وکشل پر کو پر نسمر څنګه کیږي؟ دغه په باره کې الله فرمایي چې وکان الله غفور الرحیم، چې سیدی د مشرک او د منافق خو هغه دروازه ده چې د دوزخ دروازه ده، د پاره ده د مؤمنانو، د پاره د رحمت چې د جنت دروازه ده دغه ده. و هم که هغه راو ګرځي په شمانو سکیج دغه د پاره لار خلاص کړي، چې تا د پاره په ژوند کې لار وسم نه ده بنده. وکان الله غفور الرحیم، الله غفور الرحیم دی، هم که راځي دروازه درته خلاص ده، الله پاک به دې مغفرت وکړي، الله به رحمت تر باندې وکړي. نو وکان الله غفور الرحیم په دوه معنا باندې دلته موږ استعمال کړو ترجمه بکی. اگر کم یو دادی چې کده مؤمنو د مؤمناتو څخه چی شي وسی غلطی وسی، نو دی خود سینه دی چې ګرد معصوم جنو معصوم خونه جو خاله، یغه خو ګناوی خو نزور بخشم چې جنت کې بیا رحمت پر کوم. او یا اگر سړی چې په دنیا کې د خپل کفر او شرک پښیمانه سي، داغه د پاره الله ولې چې وکان الله غفور الرحیم، چې نه فستافر مختر وازه نه ده بند تک پر کفر مرز شي بیا نو پر تاوی جنت حرام دی، خامخا به درجه په دنیا کې لازم تخلاص ده، ولې الله غفور صفات ام لري، د رحیم صفات ام لري، رحمت پر باندې وکي او مغفرت پر درته. نو خلاصه د خبرې دا چې دا ان عرضنا الامانه تستر دغه ځای پوری، دا د ټول درس مضمون چې دغه د پاره مالک فولادی مختاکی دی ورکی، چې الله پاک وایي چې دغه تامه نه لید در سره، نو خدا امانت چې دی خو اسمان عذر پیش کړی چې نیسم کوي بری دی، ځکه عذر پیش کړی، غره عذر پیش کړی، تاج ګر ورته کا. نو وس به کيه وس په څه چم کې د رسول د عزت سره ځان ساتي، دا حرام دی، دا بنه کې دا په احکام کې داخل دی، د رسول د علم موافقت وکي ځکه دا در باندې واجب دی، خدا تامه نه لید. ولې خموږ د امارت څه عبارت په چا مترجمه کی؟ په شریعي احکام مترجمه کی. نو شریعي احکام خو دی و چاته وای، ودغه حرام او چاته ودغه اوامر، ته چې محرمات څه بزان ساتي، اوامر به ګرځي پر ځای کې، دا په دغه کې دا ټوټه ورواچو. نو الله عز وجل دې مشټول ته در ټوله شریعت عمل کول توفیق راکړي، چې د منهي او سيزان وساتو، اوامر چې هغه پر ځای. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.